Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 12 stycznia jest 22. Małgorzata Mańgorska-Praszmowska, zapraszam na serwis Trójki. A w tym serwisie o wniosku, który skierował do Trybunału Konstytucyjnego prokurator generalny Zbigniew Ziobro, różnicy między Platformą i Nowoczesną w sprawie zaskarżenia do Trybunału tegorocznego budżetu i symbolicznym powitaniu amerykańskich żołnierzy w Polsce. Znamy już uzasadnienie wniosku, jaki skierował do Trybunału Konstytucyjnego prokurator generalny. Zbigniew Ziobro zaskarżył w nim uchwałę z 2010 roku. Chodzi o wybór do Trybunału trzech sędziów za kadencji koalicji PO-PSL: Stanisława Rymara, Piotra Tulei i Marka Zubika. Według Zbigniewa Ziobry te osoby nie mogą być uznane za sędziów Trybunału, bo, jak czytamy we wniosku, uchwała w sprawie ich wyboru narusza zasadę indywidualnego wyboru sędziego Trybunału. Sędziów powołano jedną uchwałą, a według Zbigniewa Ziobry każdy z nich powinien zostać osobno zatwierdzony przez Sejm. Kadencje sędziów Rymara, Tulei i Zubika upływają w 2019 roku. Platforma Obywatelska różni się z Nowoczesną w sprawie dalszych działań dotyczących uchwalonego w sali kolumnowej Sejmu tegorocznego budżetu. W odróżnieniu od Nowoczesnej nie chce zaskarżać ustawy budżetowej do Trybunału Konstytucyjnego. To polityczny błąd. Będziemy jeszcze o tym z Ryszardem Petru rozmawiać. Mówił o zapowiedzi Nowoczesnej w Superstacji szef klubu PO Sławomir Neumann. Zdaniem Neumanna skarżenie budżetu do Trybunału to, tu cytat, będzie jego zalegalizowanie przez ten Trybunał, bo pani prezes Julia Przyłębska razem z dwoma innymi sędziami, którzy są z nominacji PiSu, mogą w trzyosobowym składzie zbadać konstytucyjność tej ustawy. Neumann dodał, że gdyby to prezydent skierował ustawę budżetową do Trybunału, musiałaby być zbadana przez pełny skład i dlatego, jak mówił prezydent Andrzej Duda, nie będzie miał odwagi wysłać tego budżetu do Trybunału. I Nowoczesna i Platforma Obywatelska uważają, że budżet został uchwalony w sali kolumnowej nielegalnie. Do Polski dotarło już ponad 2000 amerykańskich żołnierzy, którzy mają wzmocnić wschodnią flankę NATO. Z niemieckiego portu Bremerhaven dociera także ciężki sprzęt. 300 wojskowych jest w żaganiu i tam odbyło się symboliczne powitanie. Amerykańskich żołnierzy witał m.in. burmistrz miasta Daniel Marchewka. Jest to olbrzymi zaszczyt, aby żołnierzy amerykańskich wraz z żołnierzami polskimi złączyć w jednym miejscu, jakim jest Czarna Dywizja. Każdy kraj musi być gotowy do obrony własnej ojczyzny. Im więcej ćwiczymy z sojusznikami, tym większe bezpieczeństwo dla nas wszystkich. Tak dowódca 11. Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej w Żaganiu, generał Jarosław Mika, mówił o rozpoczynających się w Polsce manewrach. Im więcej ćwiczeń, im więcej wspólnej tej współpracy, tym bezpieczniej dla wszystkich państw. Amerykańscy żołnierze pokonali trasę z niemieckiego Bremerhaven. Starszy sierżant Frank Brown przyznał, że trasa do Polski nie była najłatwiejsza. Jechaliśmy bardzo powoli, by zachować bezpieczeństwo, ponieważ wiedzieliśmy, że warunki pogodowe nie są dobre. To jednak nie koniec uroczystości związanych z przywitaniem sojuszników ze Stanów Zjednoczonych. Centralne święto z udziałem premier Beaty Szydło i szefa MON Antoniego Macierewicza odbędzie się w sobotę w Żaganiu. Karolina Kamińska, Radio Zachód. Moskwa uznała, że stacjonujący w Polsce amerykańscy żołnierze stanowią zagrożenie dla Rosji, mówił o tym rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow. Rosja i Turcja podpisały memorandum wojskowe o współpracy w ramach syryjskiej operacji antyterrorystycznej. Wcześniej prezydent Władimir Putin rozmawiał z prezydentem Recepem Tayyipem Erdoganem na temat rozmów pokojowych w sprawie Syrii, które mają się odbyć w stolicy Kazachstanu, Astanie. Memorandum wojskowe Rosji i Turcji podpisali przedstawiciele ministerstw obrony obu krajów. Przyjęcie dokumentu poprzedziły zorganizowane w Moskwie konsultacje delegacji sił zbrojnych obu państw. Jak wynika z komunikatu rosyjskiego resortu obrony, głównym tematem rozmów była współpraca w walce z terrorystycznym ugrupowaniem Państwo Islamskie. Memorandum określa warunki współpracy rosyjskich i tureckich sił powietrznych w trakcie wykonywania nalotów na pozycje terrorystów. Określa także zasady postępowania przy wykonywaniu zadań bojowych pozwalające na unikanie incydentów w przestrzeni powietrznej Syrii. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Tak jak planowano, w lutym pojawi się na rynku banknot o nominale 500 zł. My mamy swoją politykę emisyjną ustaloną już kilka lat temu. Narodowy Bank Polski jako suwerenny, niezależna instytucja realizuje ten plan emisji, jaki był ustalony wcześniej. Zgodny z potrzebami rynku i zasadami bezpieczeństwa obrotu. Tłumaczy szef NBP Adam Glapiński. Ministerstwo Rozwoju wnioskowało do Banku Centralnego o rozważenie zasadności wprowadzenia banknotu o takim nominale do obiegu. Potem są obawy, że może być wykorzystywany przez przestępców. To był serwis Trójki. Nadal chmury, śnieg i śnieg z deszczem. Jutro większe przejaśnienia w centrum i na południu kraju. Temperatura w nocy od minus 5 do minus 2 stopni. Jutro przeważnie od 0 do 2 stopni. Na zachodnim wybrzeżu i w górach silny wiatr. Trójka. Program Trzeci. Ogłoszenie społeczne. To ja, święty Mikołaj, ale ten prawdziwy, biskup od potrzebujących. Namawiam do pomagania, nie do kupowania. Czy słyszałeś o stypendiach Fundacji Świętego Mikołaja? Otrzymują je dzieci, które mają talent i wielkie serce. Żeby rozwinąć skrzydła, potrzebują wsparcia. Dziś możemy im pomóc. Proszę o hojność. Wyślij SMS o treści POMOC pod numer 7545. Koszt 6 zł 15 groszy z VAT. Wszyscy operatorzy zrzekli się swojego dochodu. Zbiórkę SMS-ową w ramach akcji Święta bez granic wspiera także Radiowa Trójka. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Agencja Muzyczna Polskiego Radia i Universal Music Polska zapraszają na koncert Haliny Młynkowej Życia mi mało, promujący najnowszą płytę artystki. Cudowny nastrój i folkowo-popowe klimaty zagoszczą w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie już 18 stycznia o godzinie 19. Bilety do nabycia na sklep polskieradio.pl oraz na godzinę przed koncertem w kasie studia. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 22:06. Everybody! Bielszy odcień bluesa. A w bielszym odcieniu bluesa dobry wieczór. Jan Chojnacki mówi w imieniu Iwanki Kunewej i... Kunewy, przepraszam. I swoim Jana Chojnackiego. To był tydzień, bo już mija, w którym poznaliśmy nominację do Blues Music Awards, czyli takich bluesowych Grammys. One zazwyczaj są, te nominacje, ogłaszane 2 czy 3 tygodnie po tym, kiedy już świat się dowiaduje, jakie są te Grammy ogólne. No i też później są wręczane te Blues Music Awards, bo dopiero w maju, w tym roku 11 maja, jak zwykle zresztą w Memphis. Już po raz 38 The Blues Foundation, czyli takie znakomite grono i organizacja, która zajmuje się propagowaniem idei bluesa w Ameryce i na świecie też, po raz 38 ogłosiła nominację i po raz 38 będą też wręczane tym nominowanym, którzy zdobędą najwięcej głosów, nagrody pod nazwą The Blues Music Awards. I dzisiaj się zajmiemy tymi nominacjami, przy czym oczywiście nie jestem w stanie przedstawić wszystkich razem z ilustracją dźwiękową, bo kategorii, w których wręczane są owe nagrody, jest aż 24. No nie jest ich aż tak wiele jak Grammys, których bywa nawet ponad 100 czasami, no ale 24 to też jest, jak to mówią, nie w kij bluesowy dmuchał. Zajmę się przede wszystkim tymi nominowanymi, których jakoś w pierwszym odcieniu bluesa pominąłem, albo przynajmniej się tak prześliznąłem szybciutko, a przede wszystkim będą to ci, którzy rokują bluesowi dobrą, jasną, pełną żaru bluesowego przyszłość. Jest taka kategoria, która nosi tytuł Best Emerging Artists Album, czyli najlepszy album wschodzący taki. No, to jak państwo pewnie wiedzą, my jesteśmy wschodzący rynek. Polska jest the emerging market. No więc tutaj są też tacy dobrze zapowiadający się, którzy potem będą rządzić podobnie jak my, Polska, kiedy przestaniemy być emerging. No już tyle nagadałem, to teraz posłuchajmy pierwszej nominowanej. Płyta, album nosi tytuł Honest Woman, a jej autorką, główną wykonawczynią i dostarczycielką repertuaru w znacznej mierze na tę płytę jest Thornetta Davis, która zaśpiewa bardzo słuszny song o bardzo słusznym tytule I Gotta Sing the Blues. If you take time to walk in my shoe, the blues comes easy, you'll see. But I refuse to stay in the past. Bad times, they come and they go. I live my life like today is the last. That's why I want you all to know that I gotta sing the blues. When living the blues gets too rough, asking how this came to be. The blues is in me so strong. I can't deny this my destiny. That's why I've lasted so long. Not rich with money, I got what I need. For me that's more than enough. Oh, I raised my daughter, fed my family. The blues ain't been nothing but good to me. I gotta sing the blues. When living the blues gets too rough, yeah, I got to sing the blues. Cause tough times I have enough. Yeah, I gotta sing the blues. I'm telling you that's where it all starts. Yeah, I got to sing the blues. It's rooted right here in my heart. I'm stepping out of my Śpiewać bluesa to moje przeznaczenie. I gotta sing the blues. Thornetta Davis, zwana w swym rodzinnym mieście Detroit's Queen of the Blues. Wywodzi się rzeczywiście z Detroit i tam też zdobywała wiele pochwał wśród lokalnego muzycznego środowiska. Także towarzyszyła wykonawcom ze świata muzyki pozabluesowej w chórkach, między innymi Kid Rockowi czy Bobowi Seegerowi, z którymi występowała nie tylko zresztą w Detroit, ale także i w innych wielkich salach i stadionach Stanów Zjednoczonych. Thornetta Davis, nominowana w kategorii Best Emerging Artist Album, podobnie jak ten mężczyzna, John Del Toro Richardson. Tango Blues to tytułowe nagranie z albumu Johna Del Toro Richardsona, albumu nominowanego w kategorii Best Emerging Artist Album do nagrody Blues Music Awards 2017. John Del Toro Richardson był niedawno w Polsce. Grał wspólnie trasę z Sean Booker, między innymi i w Białymstoku, i w Suwałkach. Publiczność mogła się nimi zachwycać i rzeczywiście gitara Johna Del Toro Richardsona śpiewa bardzo, bardzo melodyjnie. Także on od czasu do czasu potrafi głos siebie wydobyć, o czym świadczy też cała płyta. No ale myśmy wybrali to nagranie, które jest, jak już mówię, tytułowym z płyty nominowanej. Kolejna nominowana osoba to kobieta, która w dwóch kategoriach zaistnieje, bowiem właśnie w tej, czyli najlepszy wschodzący artysta roku oraz w kategorii Soul Blues Singer. Kobieta. Nazywa się Terry O'Dabi, pochodzi z Oakland w Kalifornii i jej płyta My Blue Soul, wyprodukowana przez Keira Andersena, cieszy się znaczną estymą wśród głosujących na Blues Music Awards. Płyta głównie składa się z jej własnych Terry O'Dabi kompozycji, ale są też tam dwa standardy, jak chociażby i ten Ball and Chain, Terry O'Dabi. You know Znawcy amerykańskiego środowiska bluesowego twierdzą, że północna Kalifornia doczekała się wreszcie godnej następczyni Etty James. I właśnie to jest ona, Terry O'Dabi. Ball and Chain zaśpiewała, to nagranie pochodzi z jej tegorocznego, to jest pierwszy zresztą jej album zatytułowanego My Blue Soul. No i jeszcze jeden wschodzący artysta, też tak, jeden z tych, którzy zaprezentowali się kilka lat temu w Memphis na poprzednich zawodach bluesowych i uzyskali pochlebne recenzje, to Corey Dennison, który przewodzi zespołowi o oryginalnej nazwie Corey Dennison Band. Sam pochodzi z Nashville i z Tennessee, ale jakoś nie dał się zweksować na country i jest bluesmanem przesiąkniętym bluesem do kości. Z Chicago zdobywał bluesowe ostrogi, tam też jest osadzony i muzycznie, i geograficznie, no i tam też został zauważony przez słynną chicagowską wytwórnię Delmark, która nagrała i wydała mu płytę. I z tej płyty nominowanej do w kategorii najlepszy wschodzący artysta Corey Dennison zagra Get a Pull. Corey Dennison zaprezentował się i zadebiutował w pierwszym odcieniu bluesa. Podobnie zresztą jak i artystka, która za chwileczkę swój niezwykły głos zademonstruje. A przechodzimy do kolejnej kategorii nominowanych do bluesowych nagród 2017, czyli do kategorii Contemporary Blues Female Artist, czyli współczesna artystka bluesowa. Mamy tutaj 5 pań, 4 znamy doskonale, także z tej audycji: Susan Tedeschi, Shimika Copeland, Geneva Magnus i Anna Popowicz. Oraz właśnie ona, Alexis P. Sutter. Dziewczyna, bo przecież niewiekowa, z Brooklynu, wspólnie ze swoim zespołem nagrała album All for Loving You. To druga płyta w jej dorobku. No i dzięki tej płycie, jak sądzę, zyskała sobie sympatię głosujących i jest nominowana do tegorocznej nagrody w kategorii współczesna bluesowa artystka. Posłuchajcie państwo, jaki ma głos, jak dzwon z Brooklynu. Hey, hey, hey, hey, hey, yeah. Come on. I talk to myself walking in the street, talking all day, talking my sleep. Alexis P. Sutter, bluesowy głos z Brooklynu. Nominowana ta artystka jest w kategorii współczesna bluesowa wokalistka. Kolejna kategoria, współczesny album bluesowy. Tutaj mamy cztery pozycje, z których fragmenty prezentowałem w pierwszym odcieniu bluesa. To płyty, których autorami są Toronzo Cannon, The Record Company, Nick Moss Band i Kenny Neal. Ale jakoś przeoczyłem jedną, właśnie tę piątą, a to album Ala Bazil, trębacza, którego znamy doskonale z Room Full of Blues w przeszłości, no ale on samodzielnie też zrealizował chyba już z 8 płyt i właśnie ta ósma, ubiegłoroczna, zatytułowana Mid-Century Modern, jest nominowana w kategorii współczesny album bluesowy. No to posłuchajmy, jak Al Bazil trąbi i śpiewa Like a Woman, Like a Man. Al Bazir trąbił, śpiewał na gitarce od czasu do czasu, podgrywa mu także Duke Robillard, przyjemna płytka Mid-Century Modern. W kategorii wokalistek tradycyjnych są też nasze dobre znajome, Duna Greenleaf, Ineta Weiser, ta, która śpiewała z Mississippi Heat niedawno w Ostrowie Wielkopolskim na Jimmy Wayu, Trudy Lynn, no i moja faworytka, Sean Murphy, której płytkę It Won't Stop Raining prezentowałem w nawet obszerniejszych fragmentach i tu i tam. No i szczęśliwie ona też jest nominowana w kategorii Traditional Blues Vocalist, czyli to jest taka nagroda imienia Coco Taylor. No to Sean Murphy teraz zaśpiewa Spreading the News. You'll see, it sounds like the blues, but it's slightly funny key. The man seems strange, but I've been in your shoes. The spirit moves to tell you the good. What you'll see, it sounds like the blues, but in a slightly different key. The man seems strange, but I've been in your shoes. The spirit moves and tell you the good, good news. Hey, baby, do you hear these blues? Spirit rocked my soul when I found myself spreading the news. Take it out now, here. Sean Murphy w kategorii wokalistek tradycyjnych, natomiast w kategorii wokalistek soul bluesowych objawiła się debiutująca teraz w pierwszym odcieniu bluesa pani Venice Thomas, czyli córka Rufusa Thomasa, z którym za chwilę wykona wirtualny duet w piosence Can't Ever Let You Go. Venice Thomas. Thomas z statusem w wirtualnym duecie. No a na zakończenie tej krótkiej prezentacji Blues Music Awards 2017 jeszcze coś z kategorii akustycznej. To będzie Johnny Long z albumu Stand Your Ground, który zaśpiewa Baby Please Set a Date. To był pierwszy odcinek Bluesa. Przez radio mówił Jan Chojnacki.